A következő film, amiről beszélgetni fogunk, az Clint Eastwoodnak a Szívhídjai, vagyis a The Bridges of Madison County című, szinte szó szerint lefordított című filmje. Ez egy igazán romantikus film. Ez egy valóban telibe romantikus, tehát tele szájba, mellbe, minden más romantikus. Benne. Az a igazán keményen 129 percen keresztül romantikus, 1995-ből romantikus, Clint Eastwood rendezésében és Meryl Streep, valamint Clint Eastwood főszereplésével romantikus film. Ennél sokkal romantikusabbat nem ismerek, ennél sokkal ízlésesebbet nem ismerek, ennél sokkal gyönyörűbbet nem ismerek, ennél erősebbet nem láttam. Ez a legjobb romantikus film valaha, mindenáron nézzétek meg. Én akkora rajongója vagyok, mint az állat. Telibe, ha a romantika ezt jelenteni, akkor én Hollywoodot, nem tudom, én a pajzsomon hordoznám. Én de bárcsak Hollywoodban ilyenek lennének a romantikus filmek, mert ebben van erő, ebben van dráma, ebben van egy nagyon erős erkölcsi dilemma. Ez nem árul illúziót, hanem a romantika valóságával szembesül. Bocsánat. Tehát, hogy amúgy pont ezt akartam mondani, hogy de hát, hogy azért ebben a filmben is van illúzió. Rengeteg, de nem szállunk el. De nem szállunk el az illúziók szárnyán. Tehát itt erről van szó. De csak azért, mert alapvetően... Meghozunk egy döntést. Bocsáss meg. És ez emiatt nem hagyjuk, hogy a szerelem az égből leszálljon a földre. Nem szállunk fel a szerelem nevű repülőre, és nem szállunk de el nem, az égbe. Három napra felszállunk, vagy négy napra felszállunk. De utána hagyjuk, hogy elmenjen. Tehát, hogy így retúrjegyet veszünk, és nem csak egy utazásra szólunk. De ez mennyire kényelmes már? Ja, van négy nap, amikor felszállok, és akkor amúgy meg nem. De ezt kényelmesnek hívod? Én meg tragikusnak. Mielőtt in mediasra ezt így belecsapunk a végébe, tehát az egészbe. Hagy áruljak el ismét egy kulisszatitkot. Amikor beszélgettünk arról, hogy milyen filmek legyenek, akkor óriási meglepetést okozott számomra, hogy Robi ezt a filmet ajánlja. Én ezt a filmet nem láttam még korábban, de ugye a bemutatója, a világa, a képek alapján ez volt az a film, amiben majdnem biztos voltam, hogy én ezt soha büdös életben megnézni nem fogom, vagy hogyha valamilyen nekem kitalált kínzó táborban arra kényszerítenek, hogy Clint Eastwoodot és Meryl Streepet nézem, ahogy egy vidéki hídon ők szerelmesek lesznek egymásba, akkor tényleg inkább elharapom a cián kapszulát. Viszont az már önmagában fölkeltette az érdeklődésemet, hogy a Robi, aki talán a hallgatók már így hétről hétre észrevettek, hogy nem kimondottan a rózsaszín cukorszirupnak a legnagyobb hazai pajzshordozója, ahogy itt az előbb említette, ő ezt ajánlja, hát mondom, szegényke megőrült, persze van ilyen. Most ezek után megnéztem a filmet, és szerintem nagyon jó ez a film, úgyhogy mindezt, ezt a kis személyes vallomást csak azért mondtam el, hogyha van olyan hallgató, aki ugyanilyen élből utasítja el ezt a filmet, akkor mondja azt magából, hogy néhány olyan ember, aki szintén élből elutasította ezt a filmet, vagy legalábbis én, aztán nagyon, nagyon nagy élvezettel nézte végig. Bár talán a Robi által a legjobbnak titulált jelzőt azt esetleg lehet vitatni, de hogy nagyon jó film, azt én minden esetre erősíteni tudom. Nagyon szeretett tanítani? Igen, főleg, ha volt egy olyan diákom, aki miatt úgy éreztem, hogy érdemes. Mindről ezt kéne hinnünk, de nem így van. Az ember kiválaszt egy-két diákot, akiknek úgy érzi, hogy adhat valamit. Volt ilyen? Nem tudom, remélem. Annyit tudok, hogy az egyikük orvosnak ment. Miért hagyta abba? Megszülettek a gyerekeim, és Richardnak sem tetszett, hogy dolgozom. De nyilvánvalóan hiányzik. Nem tudom, nem gondolok rá. Inkább árulja el, melyik volt a legizgalmasabb hely, ahol valaha is járt. Feltéve, ha nem túl fáradt ahhoz, hogy meséljen róla. Ha megkérdezi egy férfitől, hogy nem túl fáradt-e önmagáról beszélni, úgy maga nem sok felé járhatott. Bocsásson meg, ezt a világért sem szántam lekezelő kijelentésre. Ugyan, tökéletesen megértem, hogy unalmas egy háziasszonnyal társalogni a semmi közepén. Ez itt az otthona? Hogy lenne ez semmi? És nem is unalmas? Lássuk csak, ha most így belegondolok, a legizgalmasabb hely, ahol valaha jártam, Afrika volt. Mert ott ez egy egész más világ. Nem csupán a kultúrája és a népei miatt. Az is óriási, de a levegő meg a színek hajnaltól alkonyig. Van valami szinte tapintható az egészben. Abban, hogy együtt él egymással az ember meg az állat, a különféle vadállatok. Hogy ki marad életben és ki nem. Semmi sincs előre eldöntve. Ráadásul nincs előírt morál sem. Egyszerűen történnek a dolgok. És ez benne a szép. Nincs más ehhez fogható. Ez a kíváncsiak paradicsoma. a háztartásába és a családjába bele savanyodott Francesca Johnson, akit Meryl Streep játszik, egyszerűen beleszeret ebbe a világfiba, ebbe a világutazóba, Robert Kincaidbe. Aki természetesen nagy disznó, egy csábító, aki kőkeményen manipulálja szerintem a háziasszony, de tulajdonképpen korrekt módon ez mind a két felnőtt szereplő számára világos az elejétől. Csak közben beleszeret. És egy picit én Meryl Streepről szeretnék beszélni, mert azt el kell mondanom, hogy 15 Oscar jelölése van a színésznőnek, 2-t megnyert, az egyik a Kontra Kramer. Igen. A másik pedig a Sophie választása, és egyszerűen annyira zseniális ez a Meryl Streep ebben a filmben, tehát most el fogok mondani olyan apróságokat, hogyha valaki most ez a ajánló után kiveszi a filmet és megnézi, hogy erre mindenképpen figyeljen. Az egyik, van egy komód, amit nehezen lehet becsukni, és ahogy azt, ahogy kimegy a szobából és megsimogatja, egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez egy előre kitalált és megkomponált jelenet. A másik ilyen nagyon kedvencem, az a fülbevaló, amikor készül egy találkozóra. A harmadik pedig, amikor tapsol, mikor az első rendezvújukat megbeszélik. Tehát, hogy olyan finom és apró rezdülések vannak ebben a filmben, amiket egyszerűen ez a nő jelenít meg, és amit egyszerűen fantasztikus. Ja, a Meryl Streep az valóban kivételes, de akkor beszéljünk egy kicsit Clint Eastwoodról. Bocs, még mielőtt átérnék, csak egy apróság, egy egészen picőke dolog, hogy Rászkevei Anna kölcsönzi a hangját, és szerintem, hát, hogyha Meryl Streep kiváló, igen, akkor csak ugyanezt tudom elmondani a szinkron hangjáról. Egyébként mielőtt Clint Eastwoodot feldicsőd, szerintem lejátsz a Clint Eastwoodot Meryl Streep, de akkor most próbáld megvédeni a cowboyt. Nincsen szükség arra, hogy megvédjük Clint Eastwoodot, aki egyébként civilben... Nem is Clint Wood. Clint Eastwood. Civilben egy republikánus fegyverviselő, eléggé konzervatív csávú, itt viszont egy igazi világfit, egy szinte már egy hippit játszik, és szerintem borzasztó meggyőző, és nagyon-nagyon erős. Tehát, aki nőből van, az bele fog szeretni ennek a filmnek a során. Főleg 60 fölött. Igen, hát de az az érdekes, hogy itt Meryl Streep 46 évesen játsza el ezt a 36 éves nőt, Francesca Johnson, Clint Eastwood pedig 65 évesen játssza el ezt az 50 éves férfit, Robert Kincaidet. Tehát a korkülönbség az körülbelül megvan, csak hát mind a ketten körülbelül 10-15 évvel fiatalabb karaktert játszanak. De teljesen el is adják ezt a karaktert. Tehát, hogy itt én egy 65 éves férfival egy nőnek már nem igazán lenne jövője, de itt egy 50 éves férfiról beszélünk, és egy olyan férfiról, aki úgy harapja az életet, tehát úgy tud élni, ahogyan Meryl Streep elképzelte, vagyis a Meryl Streep által játszott Francesca Johnson elképzelte nagyon-nagyon régen, hogy hogyan fog telni az ő élete, és aztán meg besavanyodott egy ilyen farmra, ahol aztán a cukorrépának a trágyázása jutott neki osztályrészül. Nagyon szép azért, bocs, ebbe a filmbe az, hogy persze besavanyodott, és ez kiderült, de az a világ, amiben ő él, az persze mi is érezzük, hogy egy kicsit hiányos azokban a távlatokban, vagy fantáziákban, amikben oly gazdag ugye a fényképész. De ez a világ egyáltalán nem negatív, tehát például az nekem nagyon tetszett, hogy a férjével... Nem negatív? Ja. Férjével egy nagyon tényleg szeretettel áthatott a szerelemet és a szenvedét nélkülöző, de a szeretettel áthatott viszony van, és ez nekem nagyon tetszett, hogy nem egy katasztrófából menekül, hanem egy életből. Persze, de ettől is valóságos a film. Bocsánat, de hogyha nagyon kedvesek az emberek, akkor a kávézóbeli kedves emberekről mi a véleményed? Ez a világhoz hozzátartozik, ugye akit említesz, egy olyan hölgy, aki megcsalta a férjét. Most ez egy olyan világ, ahol ez erkölcsileg vállalhatatlan. Manapság ez itt a 21. századában ebben a széteső Magyarországon ez egy természetes dolog, abban a közegben ez nem volt az, de ettől nem egy szeretet nélküli közeg, csak bizonyos dolgokat nem fogadnak itt el. Ne, mint ahogy nálunk sem. Hát azért szerintem ebben van egy kicsit képmutató. Keményen képmutató és keményen kirekesztő közeg. A amerikai kisvárosról egy nagyon-nagyon lesújtó képet formál ebben a filmben Clint Eastwood. Én egyébként nem a kisvárosról beszélek, a családról beszélek, a családi viszonyokról beszélek. Igen, de itt a kisvárosnak a viszonyrendszere is megjelenik a filmben. Most a másik, ami érdekes, amit mondtál, amiben 100%-ig egyetértek, és ami nagyon nagy erénye a filmnek, hogy a férjnek, és a a Michael, egyébként Michael Johnsonnak, vagy Richard, nem Richard, Richard Johnsonnak és Francesca Johnsonnak, tehát a házas párnak a szerelmét nem rabolja meg annak érdekében, hogy felépítsen egy szenvedélyt Robert Kincaid és Francesca Johnson között, hanem meghagyja azt annak, ami, és nem fosztja meg az értékeitől. Sőt, bizonyos értelemben egy a végső méreckedés során egy súlyosabb tényezőnek bizonyul az a szerelem, ami nem volt szerelem soha, mint ez a szenvedély, ami valódi szerelem. Nekem pont ebből fakad a problémám a filmmel, mert hogy effektíve azt játssza el, hogy meg lehet tartani egy valós földi szerelmet, és le lehet élni így egy boldog életet, és közben meg ott van egy, tehát hogy megadatik közben egy szenvedély eszrem, amit amúgy, tehát pont azért, mert soha nem tud beteljesülni, ezért, tehát persze, hogy abban az illúzióban marad meg, tehát abban a romantikus képben tud megmaradni. De ez nem, hát az a jó a Szív hídjaiban, hogy nem válik közelebbé, mert hogy a Közelebb című film is a szenvedélyről szól, hogy mennyire elemésztő hatású, és mennyire átveszi a gyöngétségnek a helyét előbb vagy utóbb, de mindenképpen a birtoklás, a hatalom, az uralom, és hogy valószínűleg ez lenne Robertnek és Francescának is a sorsa, hogyha együtt maradnak, és azért tud ilyen éteri szinten megmaradni, azért tud ilyen romantikus maradni, és azért tud ilyen szép és szent maradni ez a szerelem köztük, mert beteljesült, de hamvában vagy a beteljesülésében elhamva. Ezt nagyon szépen el is, hamvában holt. Nagyon szépen el is mondja a női főszereplő a naplójában, hogy ha ők együtt maradtak volna, abból ezer és ezer féle konfliktus és származott volna, és ez az éteri szépség, ez elmúlt volna. Ezt ő jól látja, és ez a film, ez nem talapzatra állítja a szenvedélyt, és a szenvedély által tovább vitt új életutat, hanem azt mondja, hogy ez is az életnek a része, a másik is az életnek a része, és egy nagyon szép és számomra értékes módon a házasság szentségét választja végül is itt a női főszereplő, Francesca. Sose bánta még meg? Mit? Hát azt, hogy elvált. Nem. Sose bánta, hogy nincs családja? Nem mindenkinek való ám a család. De hogy élhet valaki csak a vágyainak? Mi van a többi emberrel? Mondta, hogy imádom az embereket. De egyiket sem jobban a másiknál. Ettől még szeretem őket. De ez nem ugyanaz. Tudom, hogy ez nem ugyanaz, de maga arra céloz, hogy ez kevésbé jó, kevésbé normális, vagy nem, helyes. Nem, nem, ezt egy szóval sem mondtam. De igen. Nem. Tudja, nekem van egy kis gondom ezzel az amerikai családi etikával, ami látszólag hipnotizálja az egész országot. Ha jól sejtem, maga is valószínűleg egy olyan embert, mint én, szegény eltévejedett léleknek tart, akit a sors arra kárhoztat, hogy ne legyen tévéje, se öntisztuló sütője. Csak azért, mert valaki a család mellett dönt, még nincs feltétlenül hipnotizálva. Csak mert nem láttam vágtató gazella csapatot, még nem jelenti azt, hogy végigaludtam az életem. El akarja hagyni a férjét? Dehogy! Természetesen nem. Ne haragudjon, kérem. Bocsásson meg a kérdésemért. Mi oka volt rá, hogy ilyet kérdezzen? Azt hittem, ezt csináljuk. Kölcsönösen kérdezgetünk, butaság volt, sajnálom. Téved, részemről én csak beszélgettem. De maga elkezdett kérdezgetni, aztán belemagyaráz olyasmiket, amiknek a jelentését biztos nem érem fel észre, mert túl ostoba vagyok hozzá. Nézd, sajnálom. Elnézését kérem. Késő van. Hajnalban vár a Rosmenhéd. Jobb lesz, ha elmegyek. Röstellem, hogy... Nem, én kérek bocsánatot. Maga megnézze el nekem. Szörnyen tapintatlan kérdés volt. Tényleg nem vagyok normális. Úgy érzem, mindent elrontottunk. Nem, ez az este így is tökéletes volt. Tökéletes este, egy kellemes séta. Köszönöm a társaságot, meg a konyakot. Maga nagyon rendes asszony, Francesca. Tartsa elől a konyakot a szekrényben, hát ha végül megoldódik a dolog. Ja, és ne áltassa magát, Francesca. Maga minden, csak nem egy egyszerű nő. Francescának van két gyereke, meg egy férje. Ezek aztán elmennek egy marhavásárba 4 napra, és ez alatt az idő alatt Francesca a családi házban vendégül látja ezt a bizonyos Robert Kincaidet, ezt a világfit, és aztán ott kefél vele a hitvesi ágyban, szerte széjjel csalja a férjét meg a barátját, majd pedig 4 nap után szélnek ereszti a szeretőjét, és úgy él tovább, mintha mi sem történt volna. Igazából el sem mondja soha se a férjének, se a gyerekeinek, amíg csak meg nem hal. És hogyha ezt a sztorit így elmesélik, akkor aztán mondhatjátok azt, hogy na ez a büdös céda, a rohadék. De közben meg azt látjuk, hogy ez a nő egy szent, mert hogy képes volt arra, hogy az elkötelezettséget válassza a szenvedély helyett. Tehát, hogy így valahogy átértékelődik minden olyan primitív és felszínes előítélet, amit amúgy ennek az amerikai kisvárosnak a lakói táplálnak egy nővel szemben, aki megcsalja a férjét. Tehát, hogy ez az a film, amit igazán ne ítéljetek meg a storyboardja alapján, mert elolvassátok, és vagy azt fogjátok érezni, hogy egyáltalán mi ez ennek a cédának a története, vagy pedig azt fogjátok érezni, hogy fúj, milyen nyálas, szerelmes szutyok. De nem, a világért se ezt a filmet meg kell nézni, mert az a mértékű jó ízlés, amivel ez a dolog le van forgatva, és meg van jelenítve, és az az elképesztő előadásmód, amivel a Meryl Streep meg a Clint Eastwood jegyzi ezt a két figurát, az meg fog győzni titeket is erről. Egyébként az, hogy átértékeljük ezt a viszonyt, ezt a liaisont, ez nem csak bennünk történik meg, hanem a film használ egy olyan egyébként jól ismert trükköt, hogy nem tulajdonképpen nem akkor történnek az események, amikor történnek, hanem ez egy visszaemlékezés a házas pár gyermekei, akik közben persze fölnőttek, sőt, már ők is túl vannak némi rossz házasságon, ők olvassák el akkor már elhunyt édesanyjuknak a naplóját. Tehát innen szerzünk tudomást az eseményekről, és ez a szál ebben a filmben szerintem nagyon-nagyon ügyesen, meg okosan, és tényleg hozzáadott értékként van használva. Egyszerű és nemes ez a film. Ezek a jelzők azok, amelyek eszembe jutnak erről, és tulajdonképpen a hűségről szól, és nehéz eldönteni, hogy végső soron kihez hűséges Francesca, Roberthez vagy Richardhoz, a férjéhez vagy a szeretőjéhez, és igazából azt lehet mondani, hogy mindkettőhöz, az élet síkján Richardhoz, és a végső síkon, egy ennél mélyebb síkon, hogyha ilyen létezik egyáltalán, már pedig ha megnézitek a filmet, akkor megbizonyosodtok arról, hogy bizony létezik, ott Roberthez. Én igazából még egyszer arra hívnám fel a figyelmet, hogy, vagy talán ezt nem hangsúlyoztak elég, hogy itt rendezőként is szerepel Clint Eastwood, és én azt gondolom, hogy talán rendezőként erősebb, mint színészként. Nem tudom, hogy nem fejezünk el két dolgot versenyeztetni egymással, de ez nagyon-nagyon jól össze van rakva. Tehát vannak azok a típusú filmek, és én nagyon szeretem az ilyeneket, ahol soha egy percig nem lóg ki sem erre se úgymond a lóláb. Ez úgy van összerakva, ez a történet, olyan sebességgel történnek a dolgok, olyan hosszúak a jelenetek, amit ott az ember akkor megkíván. Tehát egy nagyon klasszikus módon jól megcsinált film, és hát ezért alapvetően szerintem dicséret illeti az említett Kávbolt. Hát ha megnézed, akkor partnerrel nézd meg, tehát a szerelmeddel, ha egy mód van rá, vagy azzal, akivel éppen együtt vagy, szerelem birtokában vagy hiányában, és akkor biztos a siker. Én egyébként egyedül láttam nagy részt, de egyedül is teljesen, azt hiszem teljesen élvezhető, mert itt filozófiai kérdésekről is szó van, mármint a szerelem és a párkapcsolat filozófiájáról, hogy miért maradunk valaki mellett, miért választunk valaki mást. Ezt végig gondolni akár egyedül is nagyon érdekes. Amúgy nem is biztos, hogy jó, ha ott van a partner, és ott befolyásol. Ugye a Robi az előbb feltett azt a kérdést, hogy ez a, vagy nem is kérdés, hanem ugye azt mondtad, hogy a hűségről szól ez a film. De én azt gondolom, hogy amúgy Francesca leginkább önmagához hűséges, és hogyha a választásai mellett tart ki. Tehát például szerintem nagyon izgalmas azt látni, ahogy a gyerekei egyrészt a gyerekeinek a viszonya megváltozik ehhez a történethez, és ennek a történet kapcsán, hogy hogyan próbálják a saját életüket megoldani. Mert ugye egy fiúról és egy lánygyerekről van szó, és mind a kettőnek más utat kell járnia. Igen, és más következtetést vonnak le végül. Teljesen ellentétes következtetés, de kölcsönösen jogos következtetést vonnak le végül az anyjuk történetéből. De már ez is borzasztóan megható, hogy itt van két gyerek, aki egész életében nem ismerte az anyját, és az anyjának a halála után kell teljesíteni az anyjuk végakaratát, amitől irtóznak, hiszen az valahol az apjuk megrablását jelenteni, és meg kell ismerniük a valódi anyjukat, el kell mélyülniük az anyjuk valódi személyiségében, akit addig talán nem is ismertek, ahhoz, hogy el tudják sajátítani az ő akaratának az igazságát, vagy a jogosságát, és hogy képesek legyenek az ő végakaratát teljesíteni. És az derül ki ráadásul, hogy ez nem is az édesapjuknak a megrablása. Egy nagyon szép mondat van, amit most nem fogok így elmondani, a férjnek a halálos ágyán, a feleségéhez, amit szerintem egyébként a legmeghatóbb mondat, érdekes módon egy szinte mellékszereplő a férj, de tőle hangzik el. Tehát a történet nagyon, ilyen szemben nagyon szép kerek, és hát talán túl idealizált is. Úgyhogy ez nem szembesít a világ csúnyaságával ez a film, ez a világ szép, fájdalmas szépségével. Igen, de egy életen keresztül tartó epekedés, vágyódás, visszarévedés, és megbánás, és szenvedés nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős. És ez erős, tízes skálán egyébként nagyon... hogyan öntenéd számformába, hogyha ennyire tett? Nehéz neked. Dolgom lenne, ha 10 alá kéne mennem. Azt képzeled, hogy ami velünk történt, az mindenkivel megtörténik. Amit teszünk, amit egymás iránt érzünk. Mi most már elválaszthatatlanok lettünk egymástól. Tudod, van, aki ezt egy életen át hiába keresi. Mások még a létezésében sem hisznek. Te meg azt állítod, hogy az a helyes döntés, ha ezt feladjuk. Egyek vagyunk a döntéseinkkel, amiket meghoztunk, Robert. Látom, nem érted. Hát senki sem érti, hogy mikor egy asszony eldönti, hogy férjhez megy és gyerekeket szül. Bizonyos szempontból elkezdődik az élete, de egy másik szempontból véget ér. Az ember az életét sok kis részletből építi fel, amik mellett kitart, töretlenül, hogy a gyerekei mozdulhassanak, és mikor ők elmennek, magukkal viszik a részletekkel teli életünket is. Ilyenkor kellene új életbe kezdenünk, de már nem emlékszünk rá, mi is hajtott minket, olyan régen törődtünk csak magunkkal. Már nem tudjuk, hogy kell. És sosem hinnéd, hogy egy ilyen szerelem veled még megtörténhet. És most, hogy megtörtént? Hát persze, szeretném örökre megtartani, szeretnélek úgy szeretni, ahogy most egész életem végéig, de ha elmegyünk, akkor elveszítjük. És nem dobhatok el egy egész életet csak azért, hogy egy újat kezdjek. Nem tehetek más, mint hogy megpróbálok kitartani kettőnk mellett. Valahol itt belül. Segítened kell nekem, Robert. Ne add fel, ne hagyd minket elveszni. Hát most ugye már csak a pontozásra van idő, azért előtt annyit elmondanék, hogy ha lányok nézik, akkor azért mondjuk egy 100-as papír zsebkendőt készítsenek a film mellé. Én egyébként fiú léten viszonylag síros vagyok, de ezen nem sírtam, mert ez inkább fölemelő szerintem ez a film. Persze azon is lehet sírni bőséggel, amikor például szakadna az eső, és szakadnak a könnyeid egy bizonyos lámpás jelenetnél. Nem az esőbe bőgsz, bár mondjuk amúgy ezt akartam mondani, hogy ez egy... Tehát, hogy azért... De százasra nem értékelhet. Hogy ez egy? A százas az a papírzsebkendő. Tehát, hogy a Clint Eastwood azért az esőt hívta segítségül ahhoz, hogy ezt a katartikus jelenetet, a azt igen. De nem egyébként nem szokott a földbolygón esni. Szégyelje magát Clint Eastwood, amiért ilyen alantas eszközökhöz nyúl, hogy az eső, hát ilyen mikor történik? Nem ezért, de én azért maradnék a 8-asnál, ami persze még mindig azt jelenti, hogy egy pazi jó film. Én is 8-est adok az eső miatt. Én azt mondtam, hogy nehezemre esne 10-es alá menni, de én ezt a nehéz munkát elvégzem, és egy 9-est adok ennek az egészen kiváló filmnek, amit nézzetek meg minden áron, mondom. Ez nem 4 napig tartó szerelem, hanem hátralévő életükön át. Attól jó a film, hogy az így nincs kimondva benne. A könyv is remek. Olaszul is láttam, Strip minden gesztusa szuper. Üdv, Kati. Olaszul is látta. Hát gondolom volt Olaszországban, és olaszul is látta. Ha kiválóan tud lengyelül is megnézheti. Nagyon jó, nagyon jó volt. Olasz szinkronnal is nagyon jó volt, Meryl Streep. De ráadásul lengyelül azért külön jó, mert ott hangarámondás dívik a tévében, és akkor még az eredetit is hallhatott, plusz egy öblös férfi hangot végig. Nagyon jó a műsor, isteni filmeket juttattok az eszembe hetente. Köszönet érte, Andrea. Kedves Andrea, miénk a gyönyörűség.